Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Mondjad, Puzsér! Beszélj a mikrofonba. Tehát cseréljétek meg a mikrofont, mert az egy néma mikrofon. Az hát a... mert amíg nem nyomod meg, amíg nem adsz nekem hangot, addig néma ne, a mikrofon. Nem, én adtam hangot, az a mikrofon az inaktív, de már nagyon régóta. Hát mert nem nyomod meg azt a kis piros gombot, azt kéne csak hozzá. Na se baj. SMS segítséget kérünk a műsor vezetéséhez, melyik kispiros gombot nyomjuk meg, ezt a 06303030881-re várjuk. Na mindegy, tehát mi is tudunk hibázni, szerencsére nem akkorát, mint amekkorát a magyar bankszektor időről időre. A tegnapi nap, mivel is foglalkoztunk? Tegnapi nap a hitelekkel foglalkoztunk, ezekkel a jópofa. Na már amikor éppen a mapumával. 240-es, 300-as THM-ekkel, de hát azóta természetesen vannak új hírek, mert közben a gazdasági versenyhivatal több bank hitelkártya reklámja ellen eljárást indított, ugyanis ezek a bankok azt ígérik a reklámokba az ügyfeleiknek, hogy a hitelkártyával ingyen hitelhez juthatnak akár 45 napig is, és hát bizonyos dolgokat eltitkolnak a fogyasztók elől, például, hogyha te ezzel a hitelkártyával pénzt veszel fel, akkor első perctől, mondjuk egy automatánál, akkor első perctől kezdve kamatozik, és hát most a gazdasági, mi ez a gazdasági versenyhivatal neki ment a bankoknak, és megpróbálja ezt megállítani, ezt a trendet. Hát én bank lennék, úgy remegne a térdem, hogy az iszonyat, hát ezek a szegény bankok, ezek most majd mit kapnak. Én elképzelem, hogy az érdekérvényesítő és lobby képesség a gazdasági versenyhivatalnak szemben mondjuk ezzel a bankszektorral kb. Milyen értékű, vagy milyen mértékű, hát nincsenek illúzióim. Hát egyébként a fogyasztói érdekérvényesítésről csak annyit, hogy német szemetet tárolunk, szemetet eszünk, úgy látszik szemét hiteleknek dőlünk be. Hát jelenleg így áll a magyar válasz, vagy a magyar fogyasztónak a hétköznapja egy fogyasztói társadalomban. Hát az a kérdés, hogy mi a jobb, szemétnek lenni, vagy konyhamalacnak? Idén a szabadidős és profi sportolókat, valami másra kíváncsi irodistákat, barlangászokat, speciális mentőket, vagyis az átlag tévénéző ideától eltérő aktivitású és életvitelő embereket tűzték pellengére, és vonták meg egyoldalúan tőlük baleset esetén az egészségügyi szolgáltatásokat. Ha valamely véletlen folytán beleesik az időtöltésük, hivatásuk, életük egy lazán definiált, minden szakmai alapot nélkülöző listába. Az életmentő beavatkozások kivételével semmilyen olyan egészségügyi ellátást nem fizet ki januártól a társadalombiztosítás, amely extrém sport közben szerzett sérülés miatt válik szükségessé. A kormány arról is döntött, hogy januártól részben fizetős lesz a kábítószeresek detoxikálása és a hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata is, tájékoztatott közleményben a kormány szóvivő. A kormány múlt héten döntött arról, hogy a többi között a vadvízi evezés, a barlangászás vagy éppen a hőlégballonozás közben szerzett sérülések kezelését sem fizeti a TB. Az indoklás szerint azért, mert az extrém sportok szerelmesei tudatosan vállalnak kockázatot. Nem fizeti a jövőben a TB azok ellátását, akik vízisi, jetski, vadvízi evezés, magashegyi expedíció, hegy- és sziklamászás, barlangászat, bázisugrás, bungee jumping, falmászás, roncsautósport, rally vagy hőlégballonozás közben sérülnek meg. Kivételt képeznek az életmentő beavatkozások, azok ugyanis továbbra is ingyenesek maradnak azoknak is, akik extrém sportok közben szenvednek balesetet. Élünk egy államban, amely deklaráltan nem tekinti partnernek az állampolgárait, semmibe véve az alkotmány szövegét, amely szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Az a tudatosan vállalt kockázat, amely a hétköznapjaink része is, amely során tízezrek sérülnek és nyomorodnak meg az utakon, százezrek élnek évtizedekig nyomorultan, állandó gyógykezelésre szorítva, alkoholfogyasztással, dohányzással és elhízással kapcsolatos betegségeik miatt, milliárdokkal terhelve meg saját kockázatvállalásukból eredő tevékenységgel a társadalombiztosítás kasszáját, senkit sem zavar, ellentétben a maroknyi kisebbség egészséges életével, amely során csekély eséllyel megsérülhetnek. Hát éljen az osztályharc, nem tudok erre mást mondani. Ez egy tipikusan, hogy mondjam, ilyen kis lenini-marxi gondolat. a burzsúly sportokat. Gyakorlók most akkor a közterviselésből vállalják ki, vegyék ki jobban a részüket, akinek van pénze arra, hogy bázist ugorjon, vagy bungee jumpoljon, vagy víz is hízzen, akkor az ennek vállalja a következményeit is. Egyébként a logika az nem teljesen helytálló lévén, hogy azok, akik nagyobb kockázatot vállalnak, azoknak nem fizet a TB. Hát mindenki, aki ma autóba ül, az nagyobb kockázatot vállal, tehát ez a kockázatvállalás ez nem egy jó körülhatárolható. De tényleg, ha valaki autóval esetet szenved, annak miért fizet a TB? Hiszen az tudatosan vállalja ezt a kockázatot, saját bőrét viszi a vására. Szeretne olyan gyorsan odaérni, de hát a gyorsaság, a sebesség, az egy bizonyos rizikóval jár. Arra vagyok kíváncsi, hogy kiállította össze ezt a rohadt nevetséges listát, ami rajta vannak ezek az extrém sportok, de így ad-hoc ráírtak egy csomót, de így egy csomót például így nem is tudtak normálisan megnevezni, mert hogy nem is értenek hozzá, azt se tudják, hogy micsoda. De rajta van egy ilyen, hogy egykezes vitorlázás például, amilyen konkrétan nem létezik, hanem így lefordították, és így rosszul fordították. Tehát konkrétan olyan sport például nincsen. Ugyanakkor viszont nem tüntették fel ezen a listán a gördeszkázást. Tehát a gördeszkázás, ami az egyik legelterjedtebb extrém sport. Sőt, tudod, mit mondok? A legelterjedtebb extrém sport. Tehát elterjedtebb, mint bármelyik. Nem került fel erre a listára, mert valamelyik hivatalnok lehagyta róla. Nem terjedt ki a figyelme erre. Ezért aztán, aki a jövőben gördeszkázás közben szenved balesetet, annak fizet a TB, de aki mondjuk BMX-ezés közben szenved balesetet, vagy bázisugrás közben szenved balesetet, annak nem fizet a TB. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen alapon vonják meg ezektől az emberektől az alanyi jogú ellátást, vagy azt, hogy ők a közösséghez tartozzanak, és akkor ebből a kockázat közösségből, ahogyan szokták ezt hívni, ők részesüljenek. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy a gördeszkások, vagy az egyéb extrém sportolók, azok nem fizetnek TB-t? Vagy kevesebb TB-t fizetnek? Nem, ugyanannyi TB-t fizetnek, akkor viszont legyenek szívesek, ne tagadják meg tőlük ezt az ellátást. A másik meg az, hogy hogyan gondolják, egyáltalán hogyan képzelik azt, hogy bizonyos embereket az ő tevékenységükre való tekintettel diszkriminálnak. Tehát pont arról van szó, hogy nem szabad diszkriminálni senkit semmiért. Na most, hogyha valakit nem tart vissza attól a félelemérzet, hogy ilyen extrém sportokat üzzön, hogy tegyük fel, lehetséges, hogy egész életére megnyomorodik, lehetséges az, hogy hónapokon keresztül nem tud lábra állni, akkor majd pont a TB fogja őt ettől visszatartani. Ez megint egy rohadt jóléti soviniszta személyiség, ami nagyon-nagyon tipikus. És mondom, hozzáteszem azt, hogy nem csak az extrém sportolókkal bánik el, hanem például a drogfogyasztókkal. Arra vagyok kíváncsi, hogy egy drogfogyasztó, aki mondjuk ennek folytán kerül bajba, nem kevesebb TB-t fizet el, mint mondjuk, aki nem fogyaszt drogokat. Nem fizet kevesebb TB-t, pontosan annyi TB-t fizet, ezért aztán pontosan annyira illeti meg az ellátás. Arra vagyok kíváncsi, hogy egy alkoholfogyasztó az miért részesül a TB-ben, és egy drogfogyasztó miért nem részesül a TB-ben. Hogyha valakinek alkoholfogyasztásnak a következtében a mája feldúzzad, vagy zsugorodik, vagy szétrobban, akkor azt miért látják el TB alapon, holott, ha valaki egyéb drogfogyasztásnak a következtében szenved valamilyen károsodást, azt meg miért nem? Miért vannak olyan drogok, amelyeket a TB támogat, és miért vannak olyan drogok, amelyeket a TB ellenez, vagy ellenjaval? Ugyanez a helyzet a dohányzással. A dohányzás esetében, ami szintén egy drog, méghozzá fizikailag addiktív drog, az állam az kifejezetten elnéző, és kezeli, mégpedig alanyi jogon, mégpedig TB alapon. Miért nem kezeli azt, aki mondjuk valamilyen más drog, más egyéb kábítószer hatása alatt kerül ugyanilyen bajba? Vonatkozik ez a kérdésem ugyanúgy a kávéra is. Jó, hát igazából engem nem is az egyenlő elbánás, ami ebbe a dologba zavar, hanem főleg az annak a drogosnak a helyzete, aki igencsak rászorul a segítségre, és akinek egy idő után igen kevésé van pénze. Tehát tudjuk, hogy a nagyon sok kábítószerrel együtt jár az iszonyatosan nagy pénzszórás, illetve a teljes lecsúszás, anyagi ellehetetlenülés. Tehát ezek az emberek egy idő után képtelnek lesznek ezt a megnövelt egészségügyi terhelést kifizetni. Magyarul az esélyük az minimálisra csökken, az amúgy is minimálisról még minimálisabbra csökken arról, hogy ebből a pokolból kikerüljenek. Én nekem nagyon nehéz erről beszélni, mert én hagyományosan gyűlölöm az extrém sportokat, mindent, amit így extrém sporttal... Én is ühellem az extrém sportokat körbe. De én is ühellem az extrém sportokat, de ezért most szivassuk meg őket? Most erre vagyok kíváncsi egyébként. Én azon gondolkodtam viszont, hogy valaki bemegy egy törött karral, mit tudom én, így amerikai filmekben látom, hogy bejelentési kötelessége van az orvosnak, hogyha lőtt sérültet talál. Igen. Hogy vajon mit tudom én, hogyha valakinek gyanús ficama van a kezében, amit tudom én, mondjuk barlangászás közben fel is horzsoldott, akkor ő így telefonál az APEC-nek vagy a rendőrségnek, hogy itt van egy figura, el van törve a karja, gyanús sérülések, gyanús horzsolások vannak rajta, mintha sziklától elednének. Ő azt állítja, hogy nem barlangászás közben szenvedte el a sérülést. Valamit tegyünk, valahogy vizsgáljuk ki, nehogy itt megrövidítse valaki az államkasszát, vagy a társadalom biztosításnak a kasszáját. Tehát igazából én azt nem értem, hogy ezt hogyan lehet egyáltalán végrehajtani. Etikai aggályai nincsenek, csak ilyen technikaiak? Jó, most etikai aggály, tehát ugye ez úgy tarthatatlan, ahogy van ez világos. Ezt szeretem volna hallani. Kezdjük esetleg ezzel. De... Tehát ugye aztán Donald kacsázzunk, hogyha kimondtuk azt, hogy ez mekkora rohadtság. Tehát ugye érted? Tehát így valami történik, ami megint megengedhetetlen, megint nagyon jellemzi ezt a kormányzatot, és megint súlyosan diszkriminatív egyébként. Emellett pedig mi lesz ennek a következménye? Az, hogyha valaki extrém sportol, és úgy szerzi a sérülést, akkor azt fogja hazudni, hogy elesett a lépcsőn, vagy azt fogja hazudni, hogy neki ment a nem tudom én újságos bódénak, vagy elcsúszott a banánhéjon. Tehát mindenki hazudni fog, akit csak nem a gördeszkája mellől szednek össze. Tehát ha el tudod rejteni a gördeszkádat, van 5 percet mielőtt odaér a mentő, akkor elrejted a gördeszkádat, és a TB kifizeti azt, ami történik. Mi a következmény? Az, hogy az emberek hazudni fognak, még sokkal úgy inkább, mint ahogy eddig. Mi a következmény? Az, hogy az emberekben ez a fajta kádár erkölcs, vagy hogy fogalmazzak, ez az acéli etikai norma rendszer, ez az acélgerinc, ami sokkal inkább van, hogy is mondjam, vajból vagy gumiból, mint acélból, az még sokkal inkább kifizetődik. No, az Andrásnak abban van igaza, hogy ezt azért érdemes technikai oldalról figyelni, mert innen a legabszurdabb, és innen derül ki, hogy természetesen ez a dolog nem arról szól, hogy ez valaha bevezetés, tehát valaha ez a gyakorlatban mérlegelés tárgyává kerüljön. Lévén, hogy a sebesülés, ha csak a figura fejéből nem ló ki egy dárc, akkor az orvos elkezdi nézni, hogy a dárc az extrém sportnak számít-e, vagy elláthatja-e őt sima TB pénzen, vagy nem. Egyébként ez az egész dolog teljesen abszurd. De miről is szól? Arról szól, hogy a különböző társadalmi csoportokat, nem tudok ebben mást felfedezni, csak mondom, ilyen marxista-leninista ideológiát egymás ellen úszítsa. A burzsoá gyerek, aki elmegy raftingolni, meg mit tudom én, vadvízi evezni, az ugyanaz, meg bungee jumpingolni, az, ha már ezt megengedheti magának, akkor fizessen többet is. Ez az egész dolog csak arról szól, hogy az a megnövekedett terhelés, amit az állam az állampolgárokra kényszerít, az valami módon kompenzálva legyen a kevesebb pénzűeknek a szemében. Tehát, hogy lássák azt, hogy a gazdagok jól megszívják minden módon. Ezért természetesen az alkohol ellen nincs ilyen extrém kockázat, a dohányzás ellen nincs ilyen extrém kockázat, ezt nem is gondolják komolyan, arról van szó, hogy az egyik csoportot a másik ellen addig hergeljük, míg igazságosnak nem érzik. Van telefonunk, halló, halló! Sziasztok, jó estét, Tamás vagyok. Szervusz, Tamás. Lehet, hogy egy kicsit hülyén hangzik, de én összehoznám ezt a azonos hatóanyagú gyógyszerekkel ezt a dolgot. Ugyanis, hogyha én egy biztosítónál vagyok, az megválogat. Nekünk szükségünk lesz a több biztosítóra. Tehát aki sportol, annak is majd szüksége lesz rá. Tehát nem ők akarják majd ránk kényszeríteni, nekünk lesz rá szükségünk. Nem így lehet ez? Én nem igazán a több biztosítási problémát szerintem látom ebben, hanem azt, hogy az állam úgy döntött, hogy bizonyos társadalmi rétegek rovására megpróbál egy ilyen látszat intézkedést hozni, mintha ettől több folyna be a TB kasszába, persze ettől nem fog több befolyni a TB kasszába. Arról beszélsz, hogy az extrém sportolók majd másik biztosítóhoz mennek? Nem, azt mondják majd, hogy hát kérem szépen, társadalmi igény van több biztosítóra. De ez egy igény előkészítés. Tehát azért kell nekünk az olcsó gyógyszer, nem azért, mert attól jobban leszünk a drágától, Azért kell nekünk, mert nekünk szükségünk van egy másik biztosítóra, többet kell fizetnünk, máshova is egy magánbiztosítónak kell fizetnünk, és fellép ez az igény, tehát több biztosítós rendszer lesz Magyarországon. Aha, ja, hát ez viszonylag logikus. Jó, én szerint én azt látom különben... Ez örülne neki retteltesen. Én azt látom különben, hogy az a fajta ellenérzés, ami benne van az extrém sportok iránt, az köszön kizárólag vissza ebbe a törvénybe. Tehát, hogy azért nem gondolom, hogy most azok az emberek, akik extrém sportokat űznek, azok majd elkezdenek lobbizni, hogy legyen több biztosító, mert akkor majd ő megkaphatja azt a csomagot, ahol háromszor annyit fizetve hozzájut ahhoz a kezeléshez, ami különben persze jár neki, és amit egész egyszerűen gyakorlatilag nem tudok elképzelni, hogy ne kapjon meg. Tehát nem tudom elképzelni azt az orvost, aki elkezdi majd vizsgáztatni, kihallgatni, igazságszérummal lőni a beteget, hogy na, hogy te hol sérültél meg. Lefotózza az ejtőernyővel. Mikor azok lobbiznak, akiknek az érdekei fűződik hozzá? Nem, itt kérem, a miniszter fogja lobbizni. Tehát itt a pártok fognak lobbizni, hogy hát kérem, mert kell ezeknek az embereknek. Nem az embereknek kell. Ez az SZDSZ-MSZP harca, tehát ez nem kell ezért nagyon, tehát ez már egy zajló vita, ugye az SZDSZ, amelyik a több biztosító modellbe hisz, az már folytatja a harcát az MSZP-vel ezért a kampányígéretének a megvalósításáért, tehát ez már egy folyó harc. Én egyébként nem látom, hogy pont ez lenne a módja annak, hogy komoly erőteret nyerjen ez ügyben az SZDSZ. Ti tök jól be tudjátok ezt az egész dolgot helyezni a mai magyar politikai csatározásoknak a közegébe, a háttere elé rendezni, de én ezt önértékén tartom nagyon-nagyon szörnyűnek, felháborítónak, és a Bulcsúval kissé vitatkozva. Nem kizárólag szociális vonatkozások. Tehát, ha valaki mondjuk tényleg csóró, egy csóró, mit tudom én, panelproli, ahogyan Bayer Zsolt nevezni. Semmi jobb dolga nincsen egyszerűen, mint gördeszkázni. Egy gördeszkát tudott venni magának, azt megvette, és lent a téren gördeszkázik egész nap. És van 20 forintja, vagy 70 forintja. De most komolyan mondom, tehát ez a srác, akinek tényleg ez az élete, mert erre telik neki, mert nem tud megengedni magának, hogy vegyen magának egy PlayStation-t mondjuk, vagy kábel TV-re fizessen elő az anyja, hanem van egy szakadt gördeszkája, és azzal ugrál lent a téren. Na most a jövőben háromszor gondolja meg, hogy gördeszkázzon-e, mert hogyha tegyük fel, történik valami baj, akkor onnantól kezdve az anyja nem fog tudni, mit tudom én, nem fogja tudni kifizetni a gázszámlát, vagy a villanyszámlát, mert hogy az ő kezelésének a költségére fog ez rámenni. És ő nem egy milliómos kölyök. Tehát az extrém sportok azok nem csak a milliómosoknak a szórakozása. Most akkor beszéljünk, most a gördeszka történetesen nincsen rajta ezen a hihetetlenül végtelenül gagyi listán. Sziklamászás, ott olyan különösebb költsége nincsen, tehát sziklát mászni elvileg bárhol lehet. Vagy ugrálni nagyon sokan csinálják, tehát hogy nem... Vagy nem ugrálni a BMX, vagy ugrálni a BMX-el. Vagy ott van a drog, ne haragudjatok, mert annál egyszerűbb nincs, és az tényleg elmossa az osztálykülönbségeket, mert egy idő után minden drogos csóró. Na most én nem értem, hogy egy szerencsétlen embert, aki így is a pokol bugyrait járja meg, miért próbálunk még jobban belerúgdosni ebbe az emberbe, és elvágni a lehetőséget attól, hogy orvosi kezelés segítségében valahogy kijöjjön ebből a helyzetből. A másik meg az, amit még hozzá szeretnék ehhez fűzni, elnézést kérve a hallgatótól, illetve a telefonálótól, hogy mi a garancia arra, hogy léteznek-e olyan felmérések, amik biztosítják a mi kétségeinket afelől, hogy mindenféleképpen az extrém sport az veszélyesebb, mint a nem extrém sport. Tehát vannak olyan felmérések, amelyek bizonyítják, hogy a gördeszkázás következtében több embernek törik el a lába, mint a focizástól. Persze, megmondom. Bizonyítsák be ezt nekem, mert szerintem nincsenek erre adatok. De ez egy vagy az autóvezetéstől, persze. Figyelj ide, mondjuk fociznak 11-en egy csapatból, ugye? Igen. Nagyon sok csapat van, beszorozzák, van X baleset. Igen. Mondjuk sziklát mászni más, jóval kevesebben. Tehát, hogyha 1000-ből van mondjuk a focisták közül, 1000-ből van 10 baleset, az nem olyan, mint hogyha 10-ből van 1, mert az már 10-szerese. Jó, én nem láttam ezeket a statisztikákat. Jó, hozzáteszem azt, hogy most hol az extrém sport határa? Úgy tudom, hogy a korcsolya például nincsen rajta ezen a listán. De nem vagyok meggyőződve arról, hogy a korcsolya az kevésbé lenne veszélyes, mint mondjuk a BMX, mondjuk, vagy a görkorcsolya, vagy a gördeszka. Miért lenne kevésbé veszélyes? Csak azért, mert korcsolyázni már 50 évvel, meg 70 évvel ezelőtt is korcsolyáztak? Tehát az nem számít ilyen adrenalin sportnak? Attól még ugyanannyira veszélyes lehet. Hát mondjuk atlétika is ugyanúgy, persze, szóval mindegy, melyiket veszik. Hát ez az, tehát hogy így ez olyan primitív ez a törvény, mint az összes többi, amit hoznak. Komolyan mondom. De nem csak arról van szó, hogy igazságtalan, tarthatatlan, társadalmilag, etikailag, hanem primitív, tehát ostobák, mint a cipőm, és az is látszik ebből az egész listából, amit teleírkáltak ezekkel az extrém sportokkal, ami éppen eszükbe jutott. Én ezért tartom ezt, hogy ez mindegy előkészítés a több biztosítós rendszerre. Köszönjük! És akkor az SMS-ek, kedves Puzsér, van-e e-mail elérhetőséged? Van. puzserrobert@yahoo.com. A piros gomb nyomkodása mindig veszélyes, általában ilyenkor felrobban valami egy bölcs SMS. Sziasztok! Beszéltetek-e már a gázlelőhelyekről, érdekelne a véleményeteket? Miért a kanadai cég termeli ki, miért nem az EU-val közösen mi? Na, milyen. Kicsit rágódunk rajta, aztán majd mondunk valamit. Ma direkt lefigyeltem a Provi reklámját, THM 242, 437%, a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. 437%-os hitel? 437%? És ez még nem hivatalos ajánlat. Ó, de az is milyen kemény, amikor azt mondják, de fél, van egy csomó olyan ember, aki... állítólag így több banknál is felvette ezeket a hitelkártyákat, és így most már így több bankhoz van eladósodva a hitelkártyák kapcsán, és való igaz, hogyha így kártyával vásárolsz valahol, akkor az így 45 napig valóban ne kamatmentes, de hogyha mit tudom én, így odamész egy bankomathoz, és leveszel pénzt, és nem is igazából értem, hogy miért, mert van egy csomó olyan helyzet, amikor Magyarországon, ahol mondjuk azért nem annyira ellátott kártyaleolvasó automatákkal az üzleti, meg a szolgáltatói szektorban, egy csomó olyan helyzet, amikor készpénz kell, na attól már az első pillanattól fizetsz valami brutális mennyiségű pénzt, mert ott rendesen számolják a kamatokat. Na, mindegy, hát a magyar bankszektor az tényleg elég kemény. Tuki-tuki írja, hogy az autóbalesetnél a kötelező felelősségbiztosítást kell fizetni. Tehát autóbalesetnél is megvan elvileg ez a pluszadó. Kérdezi egy SMS író, hogy a paintball amerikai foci rajta van-e? Én úgy tudom, hogy az amerikai foci az nincs rajta, pedig annál balesetveszélyesebb sport tényleg kevés van. Hát a rögbi az balesetveszélyesebb egész konkrétan. Na jó, a rögbi, de a rögbi meg az amerikai foci között összesen annyi a különbség, hogy az egyiknél oldalra vagy előre szabad dobni, a másiknál meg csak oldalra és hátra. Jó, de tényleg teljesen ideális. Hát különben szerintem a futball az egy baromi veszélyes szerintem játék. Tehát ahol emberek lábukkal becsúsznak, meg nem is tudom micsodát, annyi törés, szakadás, stb. És van halál. Focival kapcsolatban. Sajnos mostanában halál is. Ugye és különben gazdag emberek is játsszák a focit. Figyelembe ajánlom a kormányzatnak. Ebbéli tapasztalatom az, hogy ez egy viszonylag népszerű játék mindenfajta társadalmi környezetben. Akkor a bányászoknak sem jár TB ezen az alapon, kérdezi Bőce. Hát, ugye az munkatevékenység, nem sport, gondolom ez lenne rá kormányzati válasz. Én nem akarom... De nem teljesen mindegy, hogy milyen körülmények de között kerülsz olyan helyzetbe, mondjuk, amely extrém, helyzetben gondoskodásra extrém van. Extrém körülmények, extrém kockázatot vállaltál, extrém módon... Extrém pénzért. Extrém módon neked kell... Na jó, de erről van szó, tehát a bányászoknak nagyobb a fizetésük is, tehát ott van egy ilyen kockázati ráta, hát akkor legyenek szívesek a kockázati tényezőt azt tekintetbe venni, akkor is, hogyha tegyük fel, bejut a baj. Nem? Jó, hát mindenképpen... Ugyanezen a soviniszta alapon elképzelhető egy ilyen felfogás, nem? Mindenképpen a sötétség lordjának kezdesz el hódolni, hogyha elkezdesz logikát keresni ebben a törvényjavaslatban, én semmit nem látok benne. Kizárólag a társadalmi csoportok egymás elleni úszítását, én ennyit de látok. Várjál, de azt lásd, hogy mondjuk vegyünk egy tényleg rendesen extrém sportot, ami egyébként rohadtul nem balesetveszélyes, de rajta van a köcsög listájukon, de tényleg, tehát ezt a vitorlázást, ami tényleg drága, tényleg magas társadalmi osztályok űzik. És vegyük a gördeszkázást. Ezek a halálkülönböző társadalmi csoportok közös szekértáborba kerülnek ennek a törvénynek a nyomára. De nincs benne a gördeszkázás, engem épp... Jó, egyébként tényleg nincs benne. Engem BMX-ezés, vagy nem tudom. Rally. Nagyon költséges sport, hegymászás, marha költséges sport, rafting, nagyon költséges sport, vitorlázás, bungee jump. De szerintem a vitorlázás nem is olyan veszélyes. Miért annyira veszélyes a vitorlázás? Épp ezért mondom, hogy azokat választották ki, amik rohadt sokba kerülnek. Ennyi. Ez mindenkinek a fejében ott van a gazdag gyerek, aki rallizik, meg raftingol, és mikor őt jól megadóztatják, akkor mindenki boldog, mindenkiben az benne lévő irítség az kijöhet, és jó. Azt mondhatja, na végre, nem csak nekem kell nagyobb gázárat gázszámlát kifizetnem, hanem az a gyerek is rendesebben befizeti a TB-t. Én most már ott tartok, hogy ez a kormányzat, ez a második Gyurcsány kormány, ez minden idők legrosszabb, na jó, a rendszerváltás óta. A rendszerváltás óta minden idők legrosszabb kormányzata. Tehát most, de nem most kezdem azt érezni, mert eddig úgy voltam, hogy mindegyik szar akkor, amikor éppen átéli az ember. Tehát mindegyikből elegem volt. Tehát a Horn Gyulából vízlépcsőt akart építeni, meg a Orbán Viktor miket adott elő, de most, de konkrétan most, amikor, hogy fölállt ez a második Gyurcsány, amit előadott azóta. Komolyan mondom, ez a rendszerváltás óta eltelt időszaknak a legrosszabb kormányzata, legalábbis szerintem. Ez a rendelet azért is furcsa, mert burzsúi sportok üzői vélhetően nem minimálbért keresnek, úgyhogy elég szép TB-t fizethetnek. És aki öngyilkosságot próbál elkövetni? Na az majd tuti lesz, az majd tuti lesz, amikor majd miután nem sikerült az öngyilkossága a szerencsétlennek, még majd rendesen megadóztatják, kap egy detoxikáló költséget, egy pszichiátriai ellátást, amit majd minden fizet a TB. És ezeket a nyakába varják. Ezúttal csődbe kerül még egyszer, akkor még egyszer öngyilkos, az megint nem jön össze, kész, az ügyes lesz. Jó, rendesen kell csinálni az öngyilkosságot mostantól, de tényleg, jó. Rendesen végig kell csinálni, tehát mostantól nincsen, fölhívom a figyelmet magamra, meg segélykiáltást intézek úgy, hogy épp ne halljak meg, de ez az, ami rohadtul nem fizetődik ki. Na jó, hát ez az, ami jó, de ez az, amit most már nem engedhet meg magának az ember. Egy ilyen segélykiáltás, és teljesen tönkre megy. Az alkohol a dohányzás törvényes, ráadásul jövedéki adóval terhelt. Egy alkoholista meg egy dohányos baromi sokat befizet adóként, mire rákban elpusztul. Mondjuk ebbe tök igaza van az SMS írónak. 2 éve várok gerincműtétre, hiába pedig nem vagyok extrém sportoló, ezt Muci írja. Várjál, csatlakozva az előző SMS íróhoz, de aztán Mucinak az SMS-ét azt ne felejtsük el. Várjál, aki vásárol magának egy költséges extrém sportkelléket, az nem adózik le azután? Tehát, hogyha vásárolok magamnak egy vitorlázó hajót, na, az azért nagyon sokba kerül. Vásárolok magamnak egy rally autót. Vásárolok magamnak, tehát azért ezek drága cuccok, tehát ugyanúgy leadózok utánuk, hogyha már itt tartunk, hogyha már szociálisan vetjük fel ezt a kérdést, hogy az igazságérzetünket próbáljuk megcsiszolgatni ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán. Vagy akkor szóljon arról ugye az igazságos közterviselés, hogy ezeknek legyen, a luxus cikkeknek legyen extrém jövedéki tartalma, tehát többet kelljen fizetni egy adott luxus cikkért, mert így lehet a közterviselést megvalósítani. De ne az egészségügyből csináljunk plusz bevételt, hát ennyi. Jó. Ne az emberek szerencsétlenségén próbáljunk keresni, hát úgy, hogy újjal mutogatunk rájuk, hogy burzsúj disznó vagy, azt hitted, hogy majd raftingolsz egy nagyot a hegyekbe, eltörted a lábad, én ezt neked nem fizetem ki, fizess ki magad, ha ilyen hülye vagy. Ez csak a kezdet, mondja a következő SMS, mindannyian sorra kerülünk, de van még remény. Mucit. Az egész parlament illegitim, egyik párt sem tartotta be a választási törvényt. Hát ugye a szokásos legitimitás probléma, legitimek jogilag ott van a helyük, erkölcsileg, morálisan, társadalomfilozófiailag, akárhogy az igazságérzetünket tekintve elég komoly aggályok van. A falun élő 70 éves öreg biciklivel, aki körülbelül 65 éve biciklizik, balesetet szenved. Ki kell fizetnie az ellátást? Tudja bizonyítani, nem extrém-e? Jó, egy 70 éves ember biciklivel az egyértelműen extrém sportoló, tehát akár rajta van a listán, akár nem, tehát hogy ott mindenféleképpen jó, 90 fölött a dominózásért is büntetés jár, tehát a dominózás közben leesel a székről, beütöd az arcodat. Az már egy törnyűzés, nem? Már bungee jumping. Ja, 90 fölött bungee jumping. Segítség Gyurcsányon van, írja a következő beteg, aki SMS író. Egyre többet hazudok, nő az orrom, vastagszik a bőröm, tele vagyok lóvéval, de nincs kórház a közelben. Ha nem lesz gáz és kiújul a putyinom, nem hozna valaki a benzinkútról egy árpátsávos tablettát? Se füle, se farka az úr neve, aki az SMS-t írta, vagy a hölgy neve, nem, aki az SMS-t írta. Tényleg nagyon szellemes. Egy következő SMS, és merre kószál ilyenkor a liberális párt? Hol van? Én nem láttam már nagyon régóta, tehát én is keresem, de már nagyon régóta elindult arra a barangulásra. Szerintem ott lehet, ahol a szocialista párt, nem? Tehát ja, azt nem ismertem meg liberálisnak. Nem találkoztam, de én a liberális párt, a liberális párt... Ja igen, liberális párt, igaz, valaha, bocsánat, igen, teljesen igaz, valahol együtt bandáznak, de nagyon elbújtak, tehát az látványos. Különben SZDSZ-szel kapcsolatban, az SZDSZ honlapján van valami új év búcsúztató írás. Micsoda év, liberális 2006, és hát többek között olyanokat írnak, hogy ez a 2006-os olyan nagyon igazán a liberálisok éve volt. Fontos dolgok történtek velünk, és éppen ezért az országgal is. Hát például Kóka megszállta a mi önszeretett pártunkat, és ezáltal most már hivatalosan is MSZP szatellit. Lehet úgy nevezni, hogy a liberálisok évet. van olyan elvakult fanatikus SZDSZ honlap szerkesztő, vagy ki tudja, hogy ki írta ezt. Látod, hogy van. Ja, tényleg van. Gyerekek, egy magánbiztosító nem drágábban biztosítana? Akkor miről beszéltek? Üdvözlettel, Tamás. Hát biztos, hogy drágábban biztosítanak. Nem tudom, hogy mondtuk-e, hogy az olcsóbb lenne. Az a kérdés, hogy drágábban diszkriminálna-e. Ha lenne magán TB, akkor azt igénybe venném, így a következő SMS író, de így a semmire nem fizetek. Holom. Akkor majd a melegek sem fognak fizetni? Ki tudja, lehet, hogy az is nagyobb kockázat. Igen. Aztán majd a sporttevékenységben a szabadidő, vagy szexuális tevékenység is bekerül. Hát igen, tehát mit tudom én, például... Veszélyes közlekedés. Konkrétan nem muszáj. Tehát konkrétan el lehet élvezni 2 perc alatt is egy viszonylag biztonságos pózban. Ha nagyon akarsz figurázni, akkor fizessé, ha megsérülsz, nem? Ja. A következő lépés az lesz, hogy stresszes munkát vállalok, például tűzoltó mentősök, szintén kiesnek az ingyenes ellátásból, a stressz ugyanis betegségekhez vezethet, írja Zoli. Fiúk, mennyivel veszélyesebb falat mászni, mint autózni? Hát valószínűleg semmivel. Semmivel. A világon semmivel. Mondjuk attól függ, hogyha én másznék falat, az baromi veszélyes lenne. De ha falra nézve lenne veszélyes. Szevasztok, skacok! Miért nem vagytok mindig így hárman, mint régen is? Így vagytok a legjobbak, mondja Árpád. És roppant veszélyesek. Fizetünk is érte. Sziasztok! Az igazi extrém sport, amikor gyárról a 11. kerületbe bicajjal vagy segérmotorral járok dolgozni. Mondja Marci. Ezt ne terjezd nagyon, mert elég sokba fog kerülni. Ingatlan következő SMS. Ingatlan adásvétel miatt nyitottam egy bankszámlát, egy hónapja él, kaptam is számlát a számlavezetési díjról, 975 forint, még nincs is pénz a számlám. De vezetni kell. Azt a sok semmit, azt vezet, minden nap meg kell nézni, hogy van-e már rajta, vagy nincs. És az az ember minden nap tartja a kezét, aki megnézi minden nap. Még ma sincsen, de szeretném a béremet megkapni. De azt hidd el, kedves SMS író, hogy ha te aznap elutalják neked a pénzt, azt te aznap nem kapod meg majd nem fogják neked tudni kiadni, meg majd le fog fagyni a rendszer, majd, és majd holnap fogják tudni kifizetni neked, és az a számla az nem is ott lesz, hanem valahova elment, és senki nem tudja, hogy hol van a te drága kis pénzed, amit olyan gondosan és drágán vezetnek neked. A barlangászat is a listán van, tehát ha leviszed az aszmás gyerekedet barlangi levegőt szívni, és beveri a fejét, fizethetsz, ezt mondja Gigi. Na hát ez a konkrétum, tehát a barlangászat. Tehát tekintettel arra, hogy vannak ilyen, tehát konkrétan az én anyám az asztmás. Illetve hát bizonyos orvosok szerint asztmája van, más orvosok szerint meg krónikus bronhitisze van, tehát így mindenfélét mondanak, az a lényeg, hogy évtizedek óta köhög, és nem bírja abba hagyni. És én is akartam őt vinni egyébként barlangtúrára konkrétan, mert hogy így leviszem a barlangba, ott ilyen nagyon páradús a levegő, meg a levegőbe bele van oldódva az én nem tudom én hányféle kőzet, pont úgy, mint a gyógyvízbe, és akkor azokat belélegzés az állítólag jót tesz neki. Na most, hogyha ő ott elcsúszik és eltöri a lábát, akkor azt a TB nem fizeti ki, nem kellett volna barlangászni. Ugye erről van szó. Majd aktelekre szépen ki lesz vezetve egy tábla, hogy csak saját felelősségére és a megfelelő TB szabályozás alapján vállalhatja el, hogy belép ide, vállalva a kockázatát, hogyha eltöri a lábát, akkor ezért plusz pénzt kell fizetni. Figyelj, lehet nézegetni képeket is a cseppkövekről. Szeretnéd élőben látni a cseppköveket? Hát ez bizonyos kockázattal jár. A cseppkövek lecsöpögnek, azok a cseppek csúsznak, te elcsúszkálsz rajtuk, kicsit kitöröd a lábadat, nehogy már a TB ezt állja neked. A TB az a becsületes, tisztességes, dolgozó magyar embereknek a részére. Dohányos alkoholisták számára van fenntartva. De tényleg szeretném tudni, hogy mikor fizet a TB. Hogyha éppen a munkahelyről hazafelé, vagy otthonról a munkába menet, ér engem a baleset, ugye? De akkor sem biciklizek, hogy gyorsabban odaérjek, mondjuk. Na nem. Szépen gyalogszerrel, úgy, ahogy az kell. Esetleg autóval. Egyébként nem tudom, én szoktam hallani néha azokat a értelmiségi hangokat, hogy az állam már megint bele akar avatkozni az emberek magánéletébe. Fúj! Már megint meg akarja mondani, hogy te mit csinálhatsz és mit nem. Hol vannak ezek a drága hangok ilyenkor? Most sincs igazatok. Havi 2000 forint biztosítás nem fog földhöz verni egy bázisugrót, a görleszkázó gyerek meg menjen a Mekibe dolgozni. Ehhez gratulálunk. Ilyen az internacionális. Igen, mindig örülünk, amikor a soviniszták is hallgatnak minket, ez is mutatja azt, hogy nő a hallgatottság. Mengaroni írta, ez szerintem egy cinikus SMS. Nekünk minden hallgatóra szükségünk van. Én vettem egy beépíthető sütőt, és már mindenki megosztja velünk a bankos élményeit. Hát nekem az volt a legdurvább bankos élményem, amikor így mondtam a Puzsérnak, hogy van készpénz felvételi díj, és nem akarta elhírni, de így üvöltözött velem, hogy miről beszélsz, hogy az, hogy a saját pénzemhez hozzájussak, elképzelhetetlen. Mondom, ne idegesítsél már, persze, hogy van, de az olyan nincsen, az nem létezik, és tényleg nem hitte el nekem. Jó, hát azóta már dobtam egy blogbejegyzést is ezzel kapcsolatban, és viszonylag sokan kommentezték, és viszonylag sokan fennakadtak a dolog kapcsán, hogy ténylegesen, ha ők az én pénzemet, csak gondoljál bele egy pillanatra, én rájuk bízom a pénzemet, hogy ők azt kezeljék, de az én pénzem, tehát az nem az ő pénzük, érted? Nem arról van szó, hogy itt pénzforgalom van, tehát egyik féltől a másik félhez pénz folyik át, dehogy is. De arról van szó, hogy náluk van a pénzem, ők kezelik a pénzemet. Hogyha én szeretném a pénzemet magam kezelni, tehát szeretném visszakapni a pénzemet, azon konstrukciók alapján, amikben megállapodtunk, tehát lejárati idő, kamat, stb., azt ők visszaadják nekem, a pénzemet, ami ugye az enyém. De rögtön egy bizonyos részét megtartják, annak fejében, hogy visszaadják. Na ez milyen már? Robi, te nem érted? Ezek a szerencsétlen bankok, ezek olyan alacsony haszonkulccsal dolgoznak, hogy minden fillére szükségük van, hogy kenyeret tudjanak venni. Tehát az a 300 forint, amit lenyúlnak tőled minden egyes pénzfelvétel, akkor ez egyszerűen kajára kell, arra kell, hogy a pénztáros kisasszony, aki odaadja neked a kis kártyádat, az ki legyen fizetve, stb. Nekem is, egyébként nekem is gondjaim vannak. Nem meséltem. Én amikor odaadom nekik a pénzemet, akkor azért én miért nem kapok bizonyos összeget? Rögtön a bank adjon nekem egy bizonyos százalékot. Pont ezt a százalékot. Nekem kezelni kell azt a pénzt. Én azt a pénzt kezelem, amikor odaadom nekik, nem? Csak, de ez az egyirányú utca. Én ezt nem értem. Amikor onnan jön a pénz ide, akkor százalék, amikor innen jön oda a pénz, akkor pedig örülünk, hogy ügyfelünk lett. Vagy valami ilyesmi rohadt profán panellel tömik be a pofámat. De tényleg ez megy. Jó, egyébként, ha már a drága kormányzat tényleg hasra esett Marx és Lenin összesben, és emiatt nem látja a fától az erdőt, vagy éppen az erdőtől a fát, akkor kívánom, hogy egy kicsit mélyedjenek egy jobban az osztályharcba, és mondjuk a multitársaságokat, mondjuk azokat kezdjék el szivatgatni, és akkor lehet azt kommunikálni a rosszabbul élő embereknek, hogy látjátok, szivatjuk mi azokat, akik gazdagok, rábírjuk őket, hogy komolyabb részt... Volt itt bankadó, tehát nem kell félni, mondjuk azért mindenki kap a megszorításból egy darabkát. Na még ezt elmondom, ezt az SMS-t, mert hú, és még nagyon sok SMS van, de hát majd csak a hírek után lesz idő. De ezért nem tudjuk fölvenni a telefont, mert hogy folyamatosan csak a telefonunk is. Azt hiszem, hogy mindenkinek betett egyébként ez az extrém adó. De tényleg ez az SMS, ez azért jó így a végére, mert igazából olyan szinten semmit mondó, és olyan szinten lebillik a műsorba, hogy olyan, mint egy abszurd vers, így vagy valami abszurd helyzet. Tehát én vettem egy beépíthető sütőt 79.990 forintért, februártól kell fizetnem a részleteket, és 6 hónap per 14.333 forint. Számolj utána, nem is olyan rossz, szerintem, mondja Fincs. Nagyon örülünk, gratulálunk. Ne menj el vele raftingolni, mert az viszont marha. Jó, az rohadt veszélyes. De egy sikertörténet Magyarországon. Kívánunk egyébként jó étvágyat mindazokhoz a finomságokhoz, amelyek a sütőben készülnek majd. A pannonpumához is. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. és akkor az SMS-ek. Nagyon költséges sport lehet még, amikor a burzsúj gyerek traktorozik a belvárosban, pláne az 5. kerületben, ez rajta van a listán? Ja, hát itt, de mindenhol, tehát a város szerte teljesen, olyan szinten extrém sport a traktorozás. Ez a politikai kressz egyébként. Ja, tehát a traktorral aztán végképp nem fizet a TB. Egyébként meg a jó tanácsunk mindenkinek, hogy vigyen be naponta lehetőleg 4000-6000 kalóriát, zabáljon egész nap otthon, dögöljön. Igaz, hogy komoly kockázati tényezőt jelent, mert hogy elég komoly egészségkárosító hatása van, de nem számít extrém sportnak, nincsen rajta a szaros listájukon, úgyhogy hajrá! Pestre biciklizni elég extrém, próbáltátok mostanában, a következő SMS tanukitól, próbáltátok mostanában a Teletexten megnézni valamelyik országos sugárzású tévéprogramját? Mindenhol végig kell várni a Provident reklámját. Egy, nincs választási lehetőség ma Magyarországon, egyetlen biztosító sem kínál elfogadható áru biztosítást, például barlangászoknak. Kettő, a barlangkutatás nem sport, csak barlangban történő tudományos munka, de a végzéséhez mozogni kell. Értem, tehát az orvos az, amikor beverted a fejed a akteleken, akkor meg fogja nézni, hogy neked van-e barlangkutató igazolványod, vagy egyből nincsen. Egyből a zsebedben kezd el kotorászni, ezek a legjobb reflexek, nem? Mentél-e oda, vagy egészségügyi tevékenységből, vagy sporttevékenységből, és akkor így fog tudni téged ellátni. Na jó, de hát mondom, mielőtt még ellátná a sérülést, azelőtt még jól belekotor a zsebedbe, kiderül, hogy miért is jársz te itt. Ja. Milyen alapon? Robi, félreértés van, én azért hoztam fel a jövedéki adót, mert a drog kapcsán ismét a piával meg a cigivel jöttél, ezek legálisak, adóznak. Aha, de mondom, az extrém sportok is adóznak, mert megvásárolod hozzá a nagyon extrém, nagyon költséges játékszereidet, mondjuk a vitorlás hajódat, vagy mit tudom én, meg ezt a példát hoztam, nincs itt semmi félreértés. A drogos meg fizessen, ha meg már csóró drogos és már nem tud fizetni, akkor meg halljon meg. Rohadjon meg. 26 éves vagyok, nagyapám öröksége egy pici vitorlás volt, ami iránt gyerekkorom óta nagy szerelmet érzek. Ha valami bajom van, dögöljek meg. Úgy valahogy. 80 felett még a szarás is extrém. Ezért írtam. Főleg rafting közben. Jó, nem, ez, de nem, egyébként az aranyér 80 fölött. Hát, nem tudom. Gyurcsány és csapata a reményt veszi el, ez a legnagyobb bűnük. Uh-huh. Már hogyha azt nem veszük, hogy hazudtak, ma 2 éven keresztül nem kormányoztak, meg ilyenek. Most van egy SMS, ami bezzeg Orbán megoldaná, nem, gúnyos felvetéssel él, bár kemény cigánygyűlölet is van ebbe az SMS-be. Na, hát akkor térjünk ki erre is. Ha olvass fel, hát most mi van? Bezzeg az orsós vitya megoldaná, nem? Hát köszönjük az érdemű hozzászólást. Jó volt ez, igen. Sebész kis élességű pontosságot, amivel a lényegbe belevágtál. Jó, de tényleg egyébként azt bírom, hogy azok, akik általában orbánoznak nagy erőkkel, azok általában ilyen, nem tén, ballib érzelműek, és akkor a cigányozás az viszont hogyan? Tehát azt most így nem értem. Tehát van valamiféle összeférhetetlenség, bár azt megfigyeltem, hogyha Orbán a téma, Orbánnal szemben minden játszik, minden eszköz játszik, világos. Statisztikailag a teke, illetve bowling az egyik legveszélyesebb sport, ott halnak meg a legtöbben, öregek a játékosok, zárójelben, az átlag játékosok. És a póker, tessék, ott van a póker, mekkora stressz van benne, emberek mennek tönkre, hát ezt komolyan büntetni kell. Hát valaki olvassa el a Zweignek a saknovelláját, hogy egy ember beleőrül a sakba. Jó. Konkrétan beleőrül a sakba. Na most, hogyha egy ilyen embert utána kezelnek, már pedig ezt az embert is kezelték még hozzá, nem hónapok, hanem évek hosszú távlatában, akkor azt azt miért fizeti? Tehát miért fizeti a TB? Kellett neki annyit sakkozni? Nem gondolt arra, hogy ez kockázatos? Szerintem a hajléktalanok az igazi extrém sportolók. Hát jó. Na jó, de ő rájuk aztán meg magasról szarik a TB. Tehát ahhoz még törvény se kell módosítani. Az egész élet egy extrém sport, mondja a filozófiai hajlamú SMS írónk Zoltán. Szüntessük meg rendesen. Az egész TB-t. Na jó, hát az élet egy extrém sport, és a halál pedig a TB, a TB a megvonás. TB. De nem az nem a TB megvonás, amikor azt mondják, hogy na mostanáig fizettünk, mostanáig támogattuk, mostantól megvonjuk a támogatást. Sziasztok! Ettől a törvénytől minden jó érzésű ember falra mászik, tehát hamarosan senkinek sem kell fizetni a TB-t. Jaj, de jó. Vigyázat! Ha az orvos kérdezné, cigize le, letagadni. Nem fognak kezelni, ha aszmás leszel. Ez komoly. Aha. Hát ez a jövő. Fantasztikus, ez a jövő. Tehát de ez az orvos, akivel minden szempontból bizalmas viszonyba kell lenned, legalább, és lenne érdemes. Lenne érdemes, és akkor minden módon megpróbáljuk átverni egymást. Azt hazudom az orvosnak, hogy a lépcsőbe vertem be a fejem, nem a silécbe. Hát ez a referencia. Tehát, hogy ez az elvárás a kormány részéről a társadalommal szemben. Hát nyilvánvalóan mintát akarnak mutatni nekünk. Hát 2 éven keresztül hazudtak nekünk. Hát most megkövetelik a jövőre vonatkozóan is, hajlandóak ezt egyébként törvénymódosításokkal is elérni nálunk, hogy hazudjunk mi is, ahogy azt illik, ahogy azt a uralkodó osztálytól tanuljuk. Egyébként hol van a nagy árok betemető szándék, meg a békés, igazságos és egymással konzultáló Magyarország, ami úgy szépen meg lett hirdetve? Hát nem az történik éppen, hogy különböző csoportokat egymás ellen hergelünk, és ez azért jó, mert majd később, amikor a másikba rúgunk, akkor az egyik, akibe az előbb rúgtunk, az majd ettől boldogabb lesz. Akkor a miskolci barlangfürdőzés kilőve, írja Zola. Aha. Készpénzfelvételi díj, az semmi. Ha meg akarod szüntetni a folyószámlát, az is pénzbe kerül. Így van. Tapasztaltam. Az milyen? Hogy meg akarod szüntetni a folyószámlát, mert különben gyűlik rajta a kezelési díj, érted? De nem szünteted meg a folyószámlát, ha nem fizetsz, akkor havonta fogsz nagyon sokat fizetni a nem létező pénzed után. Tehát nincs bent pénzed egyáltalán. Nagyon sokat fogsz fizetni azért, mert nem raksz rá pénzt, és akkor ő a kezelési költséget, ami a 3 forintod után, amennyit már nem vehetsz fel, van, azt így számlázza neked. Jó, én egyszer nagyon csúnyán összevesztem, elmentem a kábelszolgáltatómhoz, mert ilyen elképesztően szar minőségbe jött az adás, és mondtam, hogy le akarom mondani, mert nézhetetlen, és nem is tudom, talán az HBO nem is jött egyáltalán valami 2 hónapon keresztül, és úgy fizettem. Utána mondom, hogy le akarom az egészet mondani, vagy lehet, hogy csak ki akartam vetni valamit a csomag. Erre mondja, hogy jó, azt lehet csinálni, hogy az 4000 forint. Mondom, hogy micsoda? Hát mondom, hogy maguk nem szolgáltatnak. Én csak erre reflektálok, én erre reagálok. Ha maguk csinálnák a dolgokat, akkor én fizetnék rendesen. Most ezért fizetnem kell? Igen, ez a szabály, ő nem tehet semmit. Végkielégítést kell adnod nekik, hogy elbuktak a profitól. Ez ügyben ajánlom azt a történetet nekik, mi szerint az egyik hölgy le akarta mondani a katolikus vallását, és ezért felhívta a helyi papot, és megkérdezte, hogy hát konkrétan milyen módon kell leadni a vallást, és mondta, hogy megtörtént. De mit kell aláírjak, be kell menni? Nem, megtörtént. Esetleg ezt a szabályzást, ezt úgy fel tudnám ajánlani. Elkéstetek ezekkel a felvetésekkel, nem? Kérdezi az SMS író. Mivel nem késtünk el ebbe az országba, miért felvetés? De ha időbe adtuk volna elő ugyanezt, akkor másképp lenne minden? Vagy hogy érti ezt? Nincsen ilyen illúziók. De ez ugyanolyan, mint a szavazófülkébe kellett volna gondolkodni. Ugyanilyen extrém sport a demokrácia egyébként. Gondolkodtál volna akkor, amikor szavaztál? Hülye voltál? Elmentél extrém sportolni? Hát most jó megjártad. Most fizetsz, hülye gyerek. Robi, láttalak a sportcsatornán, az a kopasz fazon alig hagyott szóhoz jutni. Hogy van ez? Kérdezi János. Valakit extrém sportot folytat az én seggemmel, úgy érzem. Extrém sportoljál a saját egészségednek a rovására, ne az enyémre, egy mód van rá, oké? Robikám, szerinted miből gazdagodnak a bankok belőlünk? Például, ha illetményt akarsz kapni, akkor is számlát vagy köteles nyitni. Pofátlanság. A folyószámlám durván jól fog kamatozni, lekötés nélkül 0,75% per év, de csak azért, mert 10 millió fölött lesz rajta. Ezt a pénzt adják majd ki 20-30%-os kamatra. Fasza. Az én munkáltatom majdnem, hogy az állam maga, a BKV ZRT, akkor az állam maga. Ebből következik, hogy minden nap pontosan kapom meg a zsíros deszkára valót, de mivel nem O-bankó, hanem C-bankós vagyok, az nem tudom, hogy micsoda. Nem OTP-s, hanem CIB. Igen. Aha, egy-két nap később. Nem meri leírni, mert azt hiszi, hogy ilyenek nem hangozhatnak el a rádióba. Ahogy nem is. Na jó. Tehát célbankos vagyok, egy-két nap késéssel kapom meg. Hol a kamat, ami engem illet meg, mert használják a pénzem, amit végre megkapok? Akkor elmesélem azt a minden bölcsész által unalomig ismert dolgot, amit az ösztöndíjakkal lehet csinálni. Tehát a szeptemberi ösztöndíjadat megkapod decemberben, és addig ez a pénz, ez valahol kamatozik valakinek, de ebből még soha nem kaptak az egyetemisták. Ez egyébként minden egyes szemeszterben megtörténik, lehet utána járni. Hát ezek nagyon... Na és a 20%-os kamatadó 3500 forintból is levonnak 700 forintot. Wow. De ez is, hogy kamatadó. Ez is milyen már. Tehát tök mindegy egyébként, hogy hova fekteted. Adó-adó egyébként. Igen, igen, mert hogyha, ha mondjuk ingatlant veszel belőle, akkor ingatlanadó. Ha bankba rakod, akkor kamatadó. Tehát egyetlen dolog van, amit tehetsz, hogy kiviszed az országból a pénzt, és akkor nem adóztatják meg. A sütős arc írt újra. Meg van sértődve. Hülye gyerekek, ezek vagyunk mi. Mi átlagpolgárok nem keresünk milliókat, mint ti. Micsoda? Na tessék. Na tessék. Nem is jársz extrém sportolni velem. Nem ugrottál te bázist az én oldalamon? Jó, hát erről van szó. Te örömöd az a sütő. Na hát ez van. Hát. Most voltam vitorlázni, jövő héten megyek bázist ugrani. Te süssé csak valami finomat. Ha jó leszel, eljöhetsz a Subaru-mal rallizni velem. Várjál, mert itt az önérzetes. Ha kiszámolnál az előző SMS-t, akkor rájönnél, hogy plusz 6000 forint a különbség. Tehát plusz 1000 forint per hónap. Gyertek le a földre. Ez csodálatos. De komolyan, te megcsináltad az életet, srác. Tehát én erre nem tudok mit mondani, másrészt, meg 6000 forint... mondjuk jó, én nem keresek milliókat, lehet, hogy nem keresek százezreket sem, mint te, nekem 6000 forint is számítana, tehát én amikor 6000 forinttal szednek le, érted, ha sütőt akarok venni, akkor veszem meg a sütőt, amikor van rá pénzem. Jó, én egyetlen egy extrém sportot űzök egyébként. Most el kell gondolkodnom egyébként a jövőre vonatkozóan, hogy űzzem ezt az extrém sportot. Szerencsére Magyarországon ezt nem látják el, tekintette, hogy én búvárkodni szoktam. Most Magyarországon viszonylag kevés helyen lehet merülni, de most át fogom gondolni egyébként ezt, hogy ilyen nagyon jó konstrukciók vannak. Lehet, hogy inkább veszek valami jó kis meleg szendvics sütőt. Borzsúly disznó vagy. Bon Jovira headbangeltem, hála nektek, srácok. Itt nagyon ki volt mindenki akadva a Bon Jovin. Én rohadtul ki voltam akadva a Bon Jovin, de tényleg egyszer odaülsz a pult mögé, és rögtön ilyenek mennek le. Legyetek szívesek, oszlassátok már el a DJ-nek a kétségeit afelől, hogy Bon Jovi az, hogy is mondjam, a legrosszabb féle alternatíva, amit itt egyáltalán rockzenéből előrántható. De mi volt neked a bajod Bon Jovival, hogy Bon Jovi az, aki a Fehér Amerikát a legtökéletesebben megtestesíti. Bon Jovi az a rockzenében, ami a politikában George W. Bush. Ez a véleményem erről. Bon Jovi az az ember, aki a délből, a valaha volt déli fajgyűlölő, fajüldöző, rabszolgatartó Amerikából megmaradt. Ő az, aki ennek a legrosszabb hagyományait úgy valamennyire át tudta tuszkolni a marketing keretei közt. De miből következsz a tetsz? Modern popzenének ha az egy cseppet is trendi lenne, akkor az lenne. De látom az erőfeszítést minden egyes hangjegyben, amit kiénekel, minden egyes lefogásban, amit a gitáron, a húrokon előad, hogy milyen nagyon nehezen folytja ezt ő vissza a kollektív tudatalattiba. Nem szabad arról énekelni, amit apámtól tanultam. Ez olyan szörnyű stressz lehet, vagy hát hogy is mondjam, borzasztó nehéz megélés. És ez a feszültség egyébként benne is van a dalokban többek között, ezért is gyűlölöm őt. Van egy csomó kó, hogyha biztos el szeretné sütni valakire. Szerintem néha a ródját is úgy bepróbálgatja vele, hogy nem, mi lett volna, a dél lett volna? Ja. Hajrá kormány, írja Bunda Peti, nyalizni kell a bankok felé, mi örülhetünk a 3% kamatnak, amit a betétek után kapunk, megfejelve mínusz 20%-kal, első a bank érdeke. Nincs igazatok, mondja a következő SMS, a választási törvény szerint a pártok maximum 386 milliót költhettek volna, és mi a valóság? Más, ott OTP le nem kötött számláról fél milláért 10 000. Én az ilyen százalékokkal, meg kamatlábokkal olyan jól tudok dobálózni, tehát nekem ilyeneket mondhatsz, hogy mennyi a THM, és hogy az ki a jól arcunkra. Elég keményen. Én rögtön elkezdtem volna azon anyázni, hogy a pártok mennyivel többet költöttek, mint amennyit lehetett volna nekik, és őket miért nem adóztatták meg rettenetesen. A felháborítóbbak igazából az szerintem a valós felvetés. A célfotóval dönteni, az biztos. De az a kérdés, hogy létezik-e, tehát lehet-e sziámikrek között célfotóval dönteni, tehát hogy tudja ez egyik igazán megelőzni a másikat, amikor látványosan alig ha lógnak ki egymás seggéből, tehát így létezik egyáltalán különbség ezek között? Jó, az egymás seggébe lógó sziámikrekkel szerintem valami egészen nagyot alkottál ma a rádiózat. Egy nagyon kemény SMS. Robi, neked teszem fel De mindannyiunknak szól. Mindannyiunknak szól, de egy kemény SMS az érjen engem. Neked adresszálom. Sziasztok! Szombaton rendszerváltó konferencia a Magyarok házában délután 4-től. Ma hallottam a Moszkván. Én is hallottam. Magyarok Világszövetsége reklámozta, ott lesztek? Ott leszel? Rendszerváltó konferencia? De most váltunk rendszert? De hova váltunk most rendszer, de komolyan, amikor ott vagyunk a mainstreamben, tehát ott vagyunk, az előörs vagyunk gyakorlatilag, a leges-legelő lovaglunk a Tony Blairnek az oldalán gyakorlatilag. Nincsen rendszer, amire váltsunk, tehát ennél nincsen modernebb alternatíva. Ennél korszerűbben még senki nem emésztette el a földet, senki sem devalválta a demokráciát, a szólásszabadságot, az emberi jogokat, jó, senki sem tiporta jobban lábbal. Hogyan mi lehetne? Hova váltasz te még rendszert? De most már ne gunyoroskodjál, mert itt a kérdés alapvetően az, hogy szimpatizálsz-e te a kossuthéri tüntetők, alkotmányozó nemzetgyűlés, stb. Ne viccel, ezt az esemet. Az a kérdés, hogy minek az alternatívái. Tehát, hogyha a Monty Pythonnak az alternatív, én nagyobbakat röhögök rajtuk egyébként. Tehát bármikor egyébként szívesebben nézem őket, mint a vacakszállót. Nem mondod. De. Még a vacakszálló az nem. A vacakszálló nagyon a satú kemény volt. Jó, hát erre mondom, hogy satú nagy erőkkel váltja ki John Cleese egyébként. Zola írja, extrém sport, október 23-át megúszni verés nélkül. Hát ez 90 előtt igaz volt. De tényleg, 6 után igaz lesz. De tényleg, az a kérdés egyébként, mert márciusban lehet, hogy lesznek megint akciók utcáinkon, tereinken, hogy akkor, ha valaki akkor szerez egy sérülést, azt vajon TB alapon ellátja-e az állam? Tulajdonképpen az állam az, amelyik a gerincedet megtöri, a szószoros értelmében, végtagjaidat megtöri a fejedből, csurgó vért előidézi, majd pedig az a kérdés, hogy TB alapon, tehát ezen a közösségi alapon ellát-e téged, vagy pedig extrém sportnak minősítik azt, amit csináltál. Hát hallottuk Kuncze Gábor véleményét, nem kell olyan helyeken mászkálni, ahol ilyen eseményekbe kerülhet, az otthon lehet ülni, lehet nézni a TV-t, nem kell állandóan részt venni. Ez egy valódi liberális vélemény, ez 1988-ban Demszky Gábornak is mondhattuk volna, hogy miért kellett rohangászni március 15-én ott szamizdatozni, meg roplapozni, meg ott hőzöngeli hőbörögni. Ha betörik az ember feje, fizessen érte nagyobb TV. Hát erről van szó. Hát nehogy már azt gondoljad, hogy a TV majd a közösség, majd a békés többség átvállalja a te sérüléseidet, amiket szerzel az éve hőbörögsz, hülye gyerek. Sziasztok, az egész ország extrém, miről beszéltek itt, élni lassan életveszélyes. Az egész ország extrém, csak szemetet eszik, ahelyett, hogy sportolnak. Jó, de elég extrém mennyiségű szemetet eszik, lásd McDonald's. Viszont Burger elég extrém mennyiségű szemetet tárul is, főleg egyébként német. Ja, jó, hát önmagában viszont legalább tartósítja önmagát is, hogy lehetőleg halála után egy héttel se oszoljon szét, olyan egyszerűen, ahogyan azt a természet hívó szavának engedelmeskedve kívánná, hanem a ravatalon is egy olyan tartósított állapotban, jó konzervált állapotban figyeljen. Ha már mi nem biztos, hogy túlélünk, legalább sok nejlonzacskót kell összegyűjteni, akik egészen biztosan garantálják az örök kivalóságot. És ha beszólok a főnökömnek, mire ő alaposan szájba rúg a túrabakancsával, akkor mi a szitu? Túrabakancs, várjál, az ballangász hegymászó szerkó, szerintem jelens fel. Jó, de nem, illegális hegymászás során felmászott az arcodra. De várjál. Tehát a túrabakancsot rohadtul nem te viseled. Tehát a te arcod tört be, a túrabakancsot a főnök viseli. A főnök megsérül, mondjuk a lábáról letörik, vagy leszakad egy köröm, és rajta volt a túrabakancs. De tényleg, amikor majd magyarázod, hogy én nem extrém sportoltam, és így vágják ki a lábadat a túrabakancsból, akkor így viszonylag könnyűek az érveid, és viszonylag jó helyzetben van a TB. Hú, és hát a forradalom az megkezdődött. Nagy erőkkel legalábbis abban a fázisban vagyunk, amikor a szellemi előkészítése zajlik, ugyanis a következő SMS író az szinte már Magyarországtól való elszakadását veti fel a műsornak, a rádió műsornak és a hallgatóiknak. Azt írja, hogy fiúk, én bízom bennetek és a hallgatóitokban. Nyissunk közösen egy számlát, fizessük be rá az úgynevezett TB-t, a kaszkót, kérjünk hitelt egymástól, vásároljunk kizárólag egymástól, cserédrendszerrel, így nem fizetünk adót, áfát, így mi leszünk saját magunk állama. Biztos van minden szakmából felkészült hallgatótok, és csak mosolygunk, ki van mellette? Nem kellenek hallgatók, mi így hárman, higgyétek el, mindent rendben rakunk, TB-t, adót, mindent elintézünk. Intézünk. Fizessetek nyugodtan, és legyen a közös bizalom, és az igazság közössége a miénk, ahol végre az elnyomott osztályok fölött a mi bölcsességünk fog uralkodni. Én tegnap konkrétan vásároltam 1,5 kiló kenyeret, de azóta elgondolkodtam, és rájöttem, hogy nekem 1,5 kiló bőven elég. Úgyhogy 0630-30-30-88-1-es az SMS számunk, 1 kiló kenyeret valakinek, bárkinek, én például a magam részéről ma este szívesen ennék lekvárt, barack lekvár, szilva lekvár, áfonya lekvár, ezeket kedvelem. Megpróbálom még egyszer, mondja az SMS író, a drogfogyasztás illegális, köpködjetek meg, de a drogos fizessen, a többiben egyetértünk. De mi az, hogy a drogfogyasztás illegális, de hát könyörgöm, a Közel-Keleten meg az alkoholfogyasztás az illegális, hát most ez kultúra függő, könyörgöm. Most azért, mert Magyarországon történetesen ilyenek a törvények. Jó, a 1930-as években a náci Németországban zsidónak lenni volt illegális, ezeket az embereket kiirtották. Tehát a törvényt és az erkölcsöt, az etikát, meg a jogot, azt ne keverjük már össze, hogyha egy mód van rá. Hát figyelj, figyelmezzél már egy kicsit a saját lelkiismeretedre, figyeljél már egy kicsit befelé, gondolkodjál már azon, hogy mi a jogos, meg mi nem a jogos. Az, hogy valaki mit fogyaszt, mit eszik, mit iszik, mit nyalogat, ahhoz neked rohadtul semmi közöd nincsen. Azzal ő másnak az életét nem keseríti meg, nem teszi nehezebbé, senkinek nem árt ezzel. Mondjad meg, hogy miért fizet. Ő azért, mert ő neki az a passziója, ami történetesen a csicska magyar törvényekben nem legális. Mondjad meg, magyarázzad meg, érveljél mellette. Azt magyarázd meg nekem, hogy miért fizessen valaki azért, mert a törvényekkel nem egybecsengő módon szórakozik. Rossz az valakinek, árt az valakinek. Én a törvényeknek a szellemére vagyok kíváncsi, és nem a betűire. Mi a törvény szelleme? Az emberi és polgári jogok nyilatkozata. A szabadság annyit jelent, mi szerint minden szabad, ami másnak nem árt. Arra vagyok kíváncsi, hogy kinek ártaszta azzal, ha túrázol, kinek ártaszta azzal, ha merülsz, kinek ártaszta azzal, ha gördeszkázol, BMX-ezel, kinek ártaszta azzal, ha füvet szívsz. Magyarázd meg, légy szíves. A TB-nek ártasz. A TB-nek ártasz. Na, hát a TB-nek azzal ártasz, hogyha élsz, és ezzel fölvállalod azt a kockázatot, hogy bármikor megsérüljél, nem? Szerintem azt ne hagyjuk, hogy a törvényesség nevében kijátsszák belőlünk az emberséget, ha egy szerencsétlen beteg ember, aki segítségre szorul, nem kapja meg a segítséget, csak azért, mert rá lehet sütni azt a bélyeget, hogy drogos, az nem jó. Egyikünknek sem jó. Nem dohányzom, hazudta az üzemorvosnak a láncdohányos haverom. Ugyan, érzem a dohányszagot magán, tromfolt a doktornő, szóval óvatosan. Félreértettétek, roma származású vagyok, tehát fura lenne, ha pálcát azért próbálnék törni Orbán úr fölött, láttatok az üdvözletemben. Mire vérjük ezt az orsós viktorozást? Most ez egy ilyen, tehát most független attól, hogy függő. A legprimitívebb, szarabb, szemetebb dolog ez az orsós viktorozás mindentől. Tehát Orbán tevékenységé millió vonatkozásban lehet és kell is kiakadni. De erről van szó. Tehát pont Orbánt, amikor lecigányozod, azt vedd észre, hogy akkor teszed a legnagyobb szívességet, mert akkor úgy csinálsz, mintha ez lenne az érvő vele szemben. Holott ő vele szemben aztán érveknek a tömkelege. De tényleg, az, ami található és találandó. Tehát, hogy pont ezzel egy olyan magas labdát dobsz neki, ne tedd! Egyébként pedig az, hogy valamelyik rasztnak a tagja vagy, még nem ment a rasszizmustól meg téged egyébként. De Robi, de most nehogy már azzal próbáljál valakit meggyőzni, hogy ne cigányozzon, hogy ne hagyjál politikai muníciót a másik oldalnak, hanem mondja, azért legyünk már ennyire. Az önértéké legyen már ciki rasszistának. Legyünk már etikus hogy basszus, ne cigányozzál, mert izé undorító, söpredék ember vagy, ha azt csinálod. Hát, Ja. Na jó, és várjál, de akkor még befejezem ezt az SMS-t, amelyik közben eltűnt egész egyszerűen az SMS falról. Azért, de mert olyan nyomás alatt vagyunk, viszont van telefonunk is, úgyhogy ha nem találod az SMS-t, szerintem nyugodtan élj a telefon lehetőségével. De megtaláltam. Szegény hallgató, csak nyomja. Ebben a vonatkozásban csak azt furcsállom, írja ez a roma származású SMS író, aki Orbán Viktor roma származásával gúnyolódott, vagy véltul roma származásával gúnyolódott. Ebben a vonatkozásában csak azt furcsállom, hogy kikkel barátkozik, de volt már ilyen nem. Ó, persze, bőven. Következő SMS. Milliókat kerestek? Lehetek a barátotok? Vagy nincs ott véletlenül felvétel? Különben van felvétel, mert... Nekünk nagyon sok barátunk van, köszönjük. Nagyon-nagyon jól kerestek a barátaink. Ők is milliókat. Együtt kerestünk nagyon-nagyon sok milliókat. Ezért már nincs már hely a mi szívünkben. Hát ez igen, ilyen módon le vagyunk mi kötve érzelmileg. De felvétel van, mert a Puzsér mindenféleképpen szeretne egy csicskát, aki... Éve, egy háztartási robotot. Küldeni cigiért, el tud küldeni alkoholért, el küldeni mindenfajta hát TB romboló dolgokért, például mondjuk el tud küldeni McDonald's-be, tehát hogyha ilyen feladat érdekel, akkor a sráccal szerintem egészen nyugodtan beszéljen. TB gyilkolásban mindenki a szövetségesen. Viora, itt van Viora. Királyság. Királyság, örülök neked Viora, és még jobban örülök az SMS-ednek. Bon Jovi, yeah! Nehéz szavakat. Körülbelül ezek voltak az én ellenérveim egyébként Bon Jovival kapcsolatban. Igen, 7800 Fahrenheit pusztítsa el a Bon Jovi albumokat. Háj, az aranyér is extrém következmény. Hát és arany is van benne. Akinek van pénze aranyérre, az nem igaz, hogy nem tudja kifelni. Nem éri fel ésszel. Erőlködsz a budin, mert nem eszel normálisan, mert extrémen élsz, így a gyógyítását a TB nem támogatja? Figyelj, aki ennyire kitartó, hogy ilyen hosszan hív minket, annak biztos, hogy valami fontos mondani valója van, nem? Halló, halló! Sziasztok, Hernád István vagyok. Lemaradtam, hogy legalább egy olyan fél óráról, hármelyed óráról, amikor legutóbb téma volt, de visszatér. Ugyanott tartunk. Ugyan... Nem maradtál le semmiről ide. Oké. Foglalkozásomat tekintve gyerekkoros vagyok, és egy kicsit érintve is érzem magam persze ezekben a extrém sportos dolgokban, és két gondolat jutott az eszembe, lehet, hogy kicsit vitatkozni fogtok velem. Én azt gondolom, gyakran túrázunk, hegyet is mászunk a barátaimmal, és azért ennek az alkalmai általában külföldön zajlanak. Mindig kötünk külön biztosítást. Én azt hiszem, hogy ha egyáltalán külön választható az, hogy mi az extrém sport és mi a szabadidő sport, akkor én azt hiszem, hogy aki ezt őszántából extrém sportot űz, az igenis kössön biztosítást külön. Tehát én azt hiszem, az a gördeszkás példa szerintem nem volt jó, összetöri magát, és a 70 forintja van, mert szerintem azért ezt nem ugyanaz a sportág, én mondjuk ennél korosabb vagyok, mint mondjuk 2000-ben mi focizunk, vagy hogy is mondjam, csak ezek az ilyen lájtosabb sporták, az nem összehasonlítható. Szerintem azt valami módon felelősséggel kell csinálni. Hát azért az arról, hogyha leesel, sokkal jobban össze tudod törni magad, mint hogyha mondjuk fejbe rúgnak a labdával. De hát a lakótelep csórói egytől egyig gördeszkáznak. Hát ez a sport, ez manapság nagyon-nagyon népszerű, végtelenül népszerű. Szerintem roppant már vele egy kicsit arra válaszol nekem. Az, hogy te milyen egyéni biztosítás kötsz és mire, az a te magánügyed. Igen. Az állam, amikor elkezdi szabályozni az, hogy milyen tevékenységek minősülnek extrém veszélyességűnek, akkor nem azt látod, hogy azok a sportok kerültek be ebbe a listába, amelyek mondjuk úgy a gazdag sportok tűnnek. De. Akkor van ebben logika azon kívül, hogy itt a különböző osztályok ellen van egy kis hergelés? Számtalan bajom van egyébként az egészségügyi kormányzattal, hadd ne részletezzem, hogy mit csinálnék ezzel a két emberrel, főleg ezzel a nővel, aki időnként megjelenik a képernyőn, mindegy, ezt most hagyjuk, de én azt hiszem, hogy azért, ha ilyen, tényleg ilyen konkrét extrém sportokról beszélünk, és meghúznám a vonat például, hogyha foglalkozás körében űzi valaki azt, hogy a házat oldalról tisztogatja, egyértelmű, hogy a TB-nek állnia kell. Én azt gondolom, hogy a gördeszka az nem extrém sport például. Tehát az nem tudom, oda van sorolva? A konkrét listát én az extrém sport channelen állandóan gördeszkát látok. Más se látok, mint gördeszkázókat. Én szerintem az nincs ide sorolva. De ebben lehet, hogy igazatok van. A másik példa, és mást is szóhoz engedek nyugodtan, én aztán tényleg feltételezek mindenféle hozzá nem értést, és még akár rossz indulatot is, de én azt hiszem, hogy aki mondjuk sóbarlangban megy ilyen aszma terápiára, azért az nagyon más, mint a barlangászat. Jogilag? Várjunk csak. Igen, én azt hiszem, hogy igen. Tehát amikor te vezetővel egy csoportban mész, és téged elvisznek egy ilyen kúrára, vagy kifekszel egy ilyen magaslati, vagy akár barlangi helyen szépen betakarózva, és a megfelelő gyógyszerekkel azt a klímát kapod, az nagyon más, mint amikor egy csoporttal te beöltözve leereszkedsz, felfedezed, bekúszol, csinálod. De nem félelmetes ez, hogy tessék szépen betakarózva előírt körülmények között. Ja, nem, ez nem 1984. Várjunk, de ez nem 1984? Tehát hogyan élhetsz biztonságban? Hogyan garantálhatod azt, hogy ne menj tönkre? Hogy biztosíthassad még a szabadidődben is? Az alatt, annak a stressze alatt legyél. Tessék szépen előírás szerint viselkedni ezekben a helyzetekben, és akkor nem ér az a gyanú, hogy te extrém sportolsz, és akkor majd a TB nem szankcionál téged. Tökéletesen egyetértek ebben veled. Szerintem ez azért úgy nagyjából azért megvan húzva, hogy mikortól vagy te kiránduló egy csoporttal egy barlangba, vagy egy kezelés alatt a Svábhegyen, és mikortól van az, hogy tényleg sportként tűzöd. De bocsáss meg, ezt tényleg a TB-nek kéne mérlegelni? Tehát az, hogy te nem. Hogyan biztosítod magad, az tényleg az egy jó dolog, hogyha te biztosítod magad, szerintem jól jársz el. De tényleg azt várjuk el a TB-től, meg az orvosoktól, hogy azt kutassák, hogy van-e ejtőernyő a hátad mögött? Mert hogyha nem, úgy estél le, akkor... Nem. Nem, nem, ez teljesen jogos. Elmondom nektek azt, hogy mi az egyik biztosítóval mindig kötöttünk biztosítást, mondom, mert de én, hogyha elutazok nyaralni, akkor is kötök. Búvárkodtunk is, arra az időre is kötöttünk biztosítást. Megvan határozva, és most már csak azt hiszem egy biztosító maradt, aki kiegészítő biztosításként köt neked például hegymászásra, és arra is konkrétan le van írva, hogy nem térhetsz le a jelzésről, és hogyha eszközt használsz, jégcsákány, kötél, beülő, mit tudom én micsoda, akkor ez arra nem vonatkozik. Tehát ez már ilyen megkötések voltak. Nagyon nehéz ezt meghúzni a határt, még akár a kettelés, a sportok és az extreme sportok között is, és nem akarom tényleg ezeknek a pártját fogni. Hát nem tudom, tök igazatok van, ennyire nem lehet megkötni az embereknek a kezét, de én nem kötöttem ugyan életbiztosítást, de azt hiszem annak is van értelme. Tehát, hogyha kimegy az utcára az ember, hát az is, hogyha valami baleset éri, hát tényleg valami módon kössön biztosítást. A több biztosítót meg szerintem nem ússzuk meg. Nem tudok többet. Köszönjük. Szívesen hallgatlak titeket. Sziasztok. Köszönjük. Hello. És akkor SMS-ek. Minek veszünk levegőt, az is árt a tüdőnek. Tartsunk össze, ne vegyünk levegőt. Aki bukós isak nélkül strandpapucsban egykerekezik és eltaknyol, vagy nem kapcsolja be a biztonsági övét, és kifejel a szélvédőn, az vajon mindent megtett a kockázat minimalizálása érdekében? Ja, mondjuk ez jogos. Csak a hülyeséget nem próbáljuk szankcionálni államilag. A hülyeség az önértékén úgyis hülyeség, úgyis önmagát bünteti, csak ne próbáljuk meg az emberi szerencsétlenséget és ostobaságot még úgy különböző. Ráadásul a kapitalizmus az amúgy is egy olyan ember-embernek farkasa típusú játéktér, ahol a hülyeség az sokszorosan szankcionálva van. Tehát az államnak éppen, hogy ennek a súlyos veszélyeit, kockázati tényezőit, arányeltolódottságait kéne ellensúlyozni, nem pedig ráerőltetni erre a folyamatra, még a magáéval is. Matyi most már harmadszorra küldte el ezt az SMS-t, és felolvasom, de szerintem nincsen értelme. Szerencsére már idézőjelbe kitűztük, tehát de csak a kitűztük van idézőjelbe, a magyar zászlót a Himalájára. Ez az SMS is háromszor küldte el. Tehát valamit akar vele mondani. Lehet, hogy ez ilyen titkos jel, hogy az alvó ügynököket tudod, így van egy kódszó, aminek így a hétköznapokban nem, én nincs. Én megértettem a magyar hegymászónk lány, Dávid, az eljutott, bocsánat, ha rosszul mondom a nevét, az eljutott a Himalájára, és hogyha már ilyen körül, tehát azt próbálja sejtetni, hogy ha ez a törvény, akkor már életbe lépett volna, akkor lehet, hogy háromszor is meggondolja, hogy vállalja ennek a kockázatát. Milyen Dávidot mondtál rosszul? Vár csak nem tudom, mert Dávid. Klein, csak nem tudom, hogy Dávide. Ja, szóval arról van szó, hogy ha biztonságban lejut a hegyről, akkor megúszta a srác. De hogyha nem, akkor... Tehát ez is érdekes, hogy akkor, hogyha valaki fölmászik a világ csúcsára, akkor ilyen dokumentumfilmeket készítenek róla, és az országot teleharsogják, hogy jaj, de büszkék vagyunk rá, ez csodálatos. Elhívjuk a Szulák Show-ba szerepelni, meg a Fábri Show-ba, és ott elmeséli az élményeit, és egy ország büszkélkedik azzal, hogy fönn járt, és a magyar zászló ott lobog a Himaláján. Ugyanakkor viszont, amikor éppen erre készül fel, akkor a TB leveszi róla a kezét, hogyha mindeközben bármi balesetet szenved, akkor az állam az kivonul az ő kezeléséből. Tehát éppen, hogy ott szarnak a fejére, ahol kell, ahol lehet, viszont, hogyha végigcsinálta az akadálypályát, akkor meg mindannyiunk sikere. Közös sikerünk. Csak a közösségből, amikor éppen nem a siker van soron, hanem a kudarc, éppen eltörik egy láb, vagy elszakad egy inszalag, abban a pillanatban rögtön nem a közösség, ami közös sikerünkről van szó, szóval abban a pillanatban mindenki magára marad a saját bajában. Tényleg, mi lesz, hogyha a Palik Pajti felborul a Dakaron? Akkor majd lesz az RTL Klub, Paliknak fizetnie kellett sokkal több pénzt, ezt el tudjátok képzelni? Én nem. Nehéz elképzelni, de azt is, hogy Paliknak nincsen iszonyat durva biztosítása. Ja. Nem értem, a magyar kormány vállalkozóként viselkedik, és a veszteséget velünk fizetteti ki. Miért nem tesznek választáskor letétbe pénzt? Akkor a sütős gyerek ért. Mindig a sütő? Igen, de most már viszont jó fejre vette a figurát. A sütős gyerek vagyok, smiley. 90 000 forintot viszek haza, és a 13 hónapos ikerlányaim vannak otthon. Én nem tudom azt megoldani, hogy hip-hop költsek el 80-at. Jól van, meleg szendó a legjobb az ikerlányoknak, én mondom. Szevasztok! Vegyél egy toastert inkább. Következő SMS Attilától Lemi, aki a Motorheadnek a tagja, szerint Bon Jovi a világ legjobb női rockzenekara. Köszönjük! Kár, hogy levágott a haját és lebukott. A következő SMS azt kérdezi tőlünk, hogy mikor hívtok szakértőt a műsorba, és ki lesz? Hát van három. Hárman vagyunk. Hát még egy szakértő el se fér, de hát itt még egy mikrofon, ez a harmadik mikrofon nem is működik, de most három szakértő nem elég? Most mi kéne? Nekem például már egyszer elszakadt a bokám, és TB-re, fociztam, várjál, és TB-re összevarták. Na? Én nem értek a témához. Ne csináld. Extrém sportolok. Merülök, búvárkodom. Voltam mínusz 18 méteren. Te voltál, hülye gyerek. Ki a szakértő? Ne veszélyé. Közigazgatási és jogi szakemberként vállalom a belügyminiszterséget. De jó, de a következő SMS az üt mindent. Szia, Edina Sisi vagyok. 154 magas, zöldes barna szemű szőkés. Haj. 55 kg, 39 éves, 15 éves lányomat egyedül nevelem, kalandorok kiméljenek, hívást kérnék, köszi, puszi mindenkinek. És a kalandorok a TB-t is kiméljék. Ja, de tényleg a kalandorok, tehát a kalandorokat mindenhol diszkriminálják, ez a szörnyű. Tehát kalandor vagy, ha megsérülsz, akkor, de ezzel a nőrel ne is próbálkozz, ha egy bódvarát. Csak ha elektor kalandor vagy. Ha én fizetem a gyógyítást, akkor nekem átírja Toncsika, majd a következő a TB-nek, akkor ártasz, ha legalább 5 évvel túléled a nyugdíjkorhatárt. Jó, az csúnya dolog különben, de ezért is emelik, tehát. De ilyet már túl rohadt anyádat, meddig élsz te? Barom. Már régóta a mindenki másnak, másoknak a TB-n zsírosodsz, te állat, nem veszed észre azt, hogy közben még extrém sportolsz is. Jársz, meg járókereted is van. Így tényleg... veszed ki te a részed a közterviselésből? Vedd már észre. Tudod, magad, hogy mennyibe kerül az, hogy te lélegzel? Egyébként úgy, hogy ellopták már egyszer a TB-kasszát, nem is egyszer. Jaj, vastüdő, gondolj bele, az milyen extrém sport. Ó, Robi, te akár a császár elődöt is védhetted volna. Ha vállaltam volna az ügyét. Próbálkozott a srác, mondtam egy összeget, meg máshoz fordult. De mindegy, mert így is szabad a srác. Világos. Egy nagyon fontos kérdéssel jó volna, ha majd sokat foglalkoznátok. A jövőre esedik a ingatlanadóval. Állítólag nem tudom, hogy hány millió, szerintem 10, de így nem tudom, hogy az összeadni hirtelen. Tehát állítólag 10 milla egy ház átlagban, Pesten egy kis telek kerül ennyibe. A ház még sehol, jó lenne, ha ez a műsor témája is lenne. Ráfekszünk. Ja, mert valami 10 millió lesz az a határ, ahol igen, fizetni igen, kell. Igen. Tényleg? Gyúrjunk rá. Ingatlanadó. Hihetetlen. Ja, nem, de az a kamatadók tesója. Tehát, hogy így nem menekülsz. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mit veszel a... De tényleg. De így... Jó, mondjuk szerintem az ingatlanadó korrekt alapvetően. Tehát... Na, kamatadó? Szerintem a kamatadó is korrekt. De nem, de tényleg, tehát hogy igazából... Hát tehát, akinek hogy... van 10 milliós ingatlanja, ugyan, mert az akkora burzsúj disznó, csapjunk végig rajta a nagy kemény korbáccsal, fizessen ő többet. Így aztán majd egyébként lehet a leszakadó rétegeket tudom, megerősíteni, egyébként lehet egy erős középosztály megtartani. Így erősödik meg a középosztály. Jó, várjál, most az, hogy a középosztály megerősítése az nem feltétlenül ennek a kormánynak a célja, tehát hogy az egy másik kormány. Várjál, akkor ennek a kormánynak mi a célja? Ezt is tisztázzuk, tehát a milliárdos osztálynak a megerősítése ennek a kormánynak a célja? Az alsó népének célja, az minden kormánynak célja. De szerintem mondjuk, amiben nekünk gondolkodnunk kéne, az mondjuk a leszakadó rétegek, vagy jó lenne, hát hogyha a kormány is ebbe gondolkodna, meg hogyha az előző kormány is ebbe gondolkodna, akkor jó lehet, hogy a 10 millió az izé, az durva, lehet, hogy az tényleg alacsony, hát de egy alapvetően... Picit. Hát egy aprócskát. Egy hangyafasznyit. Na, következő. Srácok, ha befizetek a saját számlámra pénzt, KP-t, a pénztáros csajnál, akkor összegtől függetlenül 500 forintot vonnak le. Be akarsz fizetni, te hitelezed őket, ergo, és ezt így hálálják meg. Kész, nem? Uh-huh. Tényleg a befizetésért fizetni? De én ezt nem tudtam. Jó, de minden. A jövőben az lesz egyébként, hogy Csányi Sándor lányának esküvője van, és akkor mindenkitől levonnak 2%-ot mondjuk, mert kell a hozomány. De várjál, nem logikus. De miért is ne? Születésnapja van a bankárnak, fizessék. De nem logikus a rendszer, ugye a befizetésért fizetni kell. Na most azt, amikor befizeted, akkor azért is fizetni kell, nem? És amikor azt a befizetésre muszáj kötelezően kiadandó pénzt befizeted, akkor megint csak fizetni kell. Tehát ezen az elven szerint a végtelenségig fizetni kell. A befizetés után fizetni kell. Befizettél a banknak. Magyarul addig fizetsz, a banknak, van valami. Világos. De ez zseniális egyébként. Tehát annak egy bizonyos százalékát, amit befizettél, fizessél be, mert befizettél. Tehát azért kell fizetned, mert ők hajlandóak elvenni tőled a pénzedet. Ez egy szolgáltatás, hogy te fizethetsz nekik. Ők ezt biztosítják számodra, ennek fejében légy szíves, fizess! Na hát a rohadt anyukat, de komolyan mondom, most már itt tartok. Hát ilyen abszurd, de tényleg ez már Monty Python kategória. Zocsa írja, a legtöbb sérülés a fociban történik. Na hoppá, hoppá. Hogy maradt le, hogy maradt le a király listáról? Arra vagyok kíváncsi. Schuldigung fogalmaz a következő SMS. Akkor ilyen alapon a dohányosok és alkoholisták is dupla tévét fizessenek. De te hogy vetted ilyen havas Henrikesre a figurát? Hirtelen ilyen nagyon flegma lettél. Robikám. Na, van még valami, amit mondani akarsz? Hát hogy folytathatom? Na, mondja, nyugodtan. Jó, ez... Köszönöm. Tanár úr, kérem. Köszönöm. Én majd a közös pénzünkből szívesen adok nektek kölcsön kamatra, amíg... nem tudom elolvasni, valami hülyeség. Ez sajnos nem ment. Az erős... De ez volt ideig a legfontosabb SMS, és ezt nem tudod felolvasni, ha valaki pénzt akarok. Én majd a közös pénzünkből szívesen adok nektek kölcsön kamatra, amíg veszek egy nem extrém helikoptert, oké? Okay? Alapul ez a forradalom. A helikopter egyébként, de tényleg, mert most adja el Kóka a helikopterét. Lehet, hogy ez összefüggésben van ezzel? Nagy pojácáskodás, amikor havas tanár úr két gyomom. Hát, szerintem elég mert jól esik, mert... Szerintem sehol nincs ahol ahhoz, amit a Kóka nyomott a szulágsóba, úgyhogy... Jó, és senki nincs ebben az országban, aki még nem nyomta havas tanár úrként, szerintem a kozárkóz is állja sor végére. Az erős Zsolt volt, nem Klein. Bocsánat, elnézést kérek, pontatlanságomért. Akik a Dakaron képviselik az országunkat, maradjanak szarban egy marokkói kórházban, kérdezi a következő SMS író. Általában komoly szponzorok állnak mögöttük. Egyébként azért nem fogom a palikot félteni. Főleg akkor, amikor minden egyes bejelentkezéskor éppen véletlenül történetesen egy Red Bullos doboz van a kezében, és éppen azt iszza. Ha valahogy. Még ennél csak az volt a jobb, amikor a Mama indulnom kell című számban az Emberek zenekar mindegyik tagjának Garrone feliratú baseball sapkája volt, és abban énekeltek. De volt itt már Bizzy Boys is egyenesen a szponzor után. Ja, Bizzy Boys, de az már kemény, de az már tényleg olyan, mint a Videóton Waldham, nem? Tehát így két tévémárka egy csapat nevében, az már azért valami. Elnézést fogunk kérni, de nem fogjuk tudni az összes SMS-t felolvasni, mert egész egyszerűen véges a műsoridőnk, és még baromi sok van. Akkor következő, aki a Dakaron képviselik az országunkat, maradjanak szarban egy marokkói kórházban. Déjà vu, tanár úr, déjà vu. Legjobb. Szakmai profizmusod legyőzte. Ez igen, tanár úr, ez a flagmaság és ez a profizmus, ez így együtt. Ez egy robbanó keveréket alkot. Jó, de várjál, én akkor azért olvastam fel újra, mert még csak annyi megjegyzést akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy az nekem hihetetlen, hogy ezt úgy adják el, ezt a Párizs-Dakar versenyt, hogy ez az autóvezetés egyik csúcsa, az, mit tudom én, a rally sportnak a legnagyobb pillanata, és így azon gondolkodom, hogy itt van ez a palik, aki a tudomásom szerint így hát, de hogy mondjam, nem az az alulról jött zseni, tehát nem az, aki a Copacabanán focizott, és hirtelen feltűnt, és egy ilyen hihetetlen miről hatalmas magasságokba emelkedett a tehetsége révén, hanem inkább egy milliárdos extrém sportoló, aki így éli ki a saját szenvedélyét, nem? És hát elvileg elég kvalifikált ő ebben a mezőnyben. Tehát, hát ezek az autósportok, ezek olyan szinten megbecsülhetetlen, hogy mennyire szólnak az emberi tehetségről, és mennyiben szólnak arról, hogy mit tudnak a gépek. Hát konkrétan kontraszelektívek ezek a sportok tekintettel, hogy hányan vagyunk olyanok, akik megpróbálhattuk magunkat, tehát kipróbálhattuk, hogy mennyire tehetségesek vagyunk, mondjuk egy Forma 1-es versenyautóban. Majd hányan vagyunk? Több eszem, ez azt jelenti, hogy te próbáltál? Hát ez az, hogy nem. Pedig én, mondjuk, hogy mondjam, nem tartozom igazából a szegényebbek közé. De szerintem sem, tehát vagyoni helyzettől függetlenül, szerintem csak kizárólag a milliárdosok azok, akik kipróbálhatják, hogy mire képesek egy versenyautóban. Például palik. Na most ő ebben a versenyben egy jó helyezést ér el, ebből az következik, hogy körülbelül többé-kevésbé bárki abban a helyzetben, abban a státuszban, abban az autóval beülhetné, és valami hasonlót produkálhatna. Én ebbe egyébként reménykedtem a Baumgartner Zsolti kapcsán, de valahogy nem jöttek be ezek a reményeim. Hát mi az, annyira nem volt gazdag a papa, tehát azért az már pénzkérdés is, vágod. Jó, de az elméleted szerint gyakorlatilag bárki beülhet egy Forma 1-es autóba. De milyen autóba ült a Baumgartner Zsolti? És hányat előzött? Na jó, várjál. Baumgartner Zsoltit beültetted volna egy Williams Renault-ba, vagy beültetted volna egy... Akkor lehet, hogy leelőzött volna egy gyengébb autó. Jó, de régen volt a Williams Renault, jó Isten, 12 éve volt Williams Renault. Na most beleültetnéd komolyan a Renault-ba, vagy beleültetnéd a Ferrari-ba. Garantálom, hogy ott lenne a dobogón minden második versenyen. Annak ellenére, hogy tök tehetségtelen.